Stockholm, älskling, jag ångrar mig. Av för starka känslor som finns inom mig. Trodde jag var stark på egen hand. När du for iväg till ett främmande land. Möt mig i Stockholm, älskling, jag tvekar ej. Kan ej leva ensam, vill vara hos dig. Lyckan fanns sig i att vara fri. Den finns bara kvar i min fantasi. Ta första flyget hem till Sveriges land. Jag ska möta dig, älskling, med en öppen famn. Du får alla känslor som finns i mig. Möt mig i Stockholm, älskling, kan ej glömma dig. Åren utan dig var svåra år. Och visst har jag fällt många sorgsen tår. Kärlekens låga brinner inom mig. Vi ses i Stockholm, älskling, jag älskar dig. Möt mig i Stockholm, älskling, jag ångrar mig. Har för starka känslor som finns inom mig. Trodde jag var stark på egen hand. När du for iväg till ett främmande land. Vi ses i Stockholm, älskling, jag älskar dig. Vi ses i Stockholm, älskling, jag älskar.